Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı, haftanın üçüncüsü bu. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet. Janet ve Jack isim ansambliden, topluluğundan Yo Era Niña adlı şarkıyla girdik. Janet ve Jack isim Erkan Uğur, Bülent Ortaçgil, Nezih Yeşilnil ve Murat Özbey'den oluşan grubun Münih ve Ankara konserlerinden derlenen ve birkaç sonsuzluk anı ismini taşıyan albümünde yer alıyordu bu parça. Küçük bir kız idim ben. Yo Era Niña. Küçük yaşta evlendirilmiş mutsuz bir kızın hikayesini anlatıyor. Isaac Levy tarafından derlenmiş bir şarkı. Zengin aile kızıyken acı nedir bilmedim. Kalbimi çalınca sen dünyaları görmedim. Beraber olmak için kendi kendimden geçtim diyor. Yo era niña de casa alta, no sabía de sufrir, por caer con ti berbante, me metites a servir. Evet, evet, bu şarkıyı Janet ve Jack isim seslendiriyordu. Janet Hanım ve Jack Bey de eski destekçilerimizden de, onlara da buradan bir günaydın diyelim. Ayrıca program da yaptılar. Evet. Onlara da günaydın diyelim. Tam da şanlığımızın iki sebebi var. Bir tanesi Galeano'nun, şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından İbrani kadınlarla ilgili bir bölüm okuyacağız. Hem ona uygun düşüyor hem de aynı zamanda bugün 1492'de 2 Ağustos 1492'de Yahudilere ya din değiştirirsiniz ya da defolup gidersiniz İspanya topraklarından demişlerdi. O süre bitmişti mühlet. Böylece onlar da yurtlarını terk ettiler. Bu çaldığımız şarkıda tabii ki Yo Era Niña'da da bunca yılın, 500 yıllık hüznün, özlemin, vatansızlığa özleminin de sesini, tınısını duymak mümkündü. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. İbrani Kadınlar. Ahdi Atike, yani eski ahide göre Havva'nın kızları ilahi suçun cezasını çekmeye devam ediyorlardı. Zina yapanlar, büyücüler ve evlenene kadar bekaretini korumayanlar taşlanarak öldürülebiliyordu. Din adamlarının kızı olup da fahişilik yapanlar odun ateşini boyluyorlardı ve ilahi yasa kendisi ya da kocasını koruma maksadıyla bile olsa bir erkeği testislerinden yakalayan kadının elinin kesilmesini emrediyordu. Erkek çocuk doğuran kadın 40 gün boyunca kirli kabul ediliyordu. Eğer doğan bebek kızsa bu süre 80 güne çıkıyordu. Regl olan kadın 7 gün 7 gece boyunca kirli kabul ediliyor ve bu kirlilik ona ya da onun oturduğu iskemleye ya da onun uyuduğu yatağa dokunan herkese geçiyordu. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de bakalım hemen. 1934'te bugün Adolf Hitler Almanya'nın Führer'i, yani lideri olmuş. Başkan Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg'un vefatı üzerine, ölümü üzerine. Gleichschaltung deniyor bu olaya. Ve gerisi de Batılıların söylediği gibi tarihtir. Anlatacak değiliz. 1937'de bugün marihuana vergi yasası, 1937 Amerika'da geçmiş ve etkisi marihuanayı ve bütün yan ürünlerini illegal ilan etmek olmuş. Ne? 1937'den önce illegal değil miymiş? Değilmiş. 80 yıldır mı illegalmiş? Ondan önce ne oluyormuş? İnsanlar ölmüyorlar mıymış sokaklarında? Hayır. Sokaklarda böyle bayılarak kendilerinden geçerek. Mafya o zaman silah kaçakçılığıyla meşguldü. Sonradan buna geçti. Uyuşturucu. 80 yıllık bir hikaye yani. Gangsterler, evet. Tam 80 yıllık, şimdi yeniden birçok yerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin rehabilitasyon ve tedavi amaçlı kullanılıyor tabii. Yaratıcı amaçlarda da kullanıldığı oluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. 1943'te bugün de Yahudilerden bahsetmişken bugün büyük bir isyan var, başkaldırı. Yahudi mahpuslar Treblinka'da. Nazi ölüm kamplarının en korkunçlarından biri, cehennemin ta kendisi olan bir yerde büyük bir isyan başlatılıyor maalesef. Çok kanlı bir şekilde de bastırılıyor tabii ama gene de isyan isyandır. 900 binden fazla insan, yani yaklaşık 1 milyon insan 1,5 ay içinde öldürülmüştü. Bunları hala Nazi diyerek Almanya filan bugünkü halini suçlamak biraz tuhaf kaçıyor doğrusu bunları görünce. Evet. Yani 18 ay içinde 1,5 senede 900 bin kişinin vahşice katledilmesinden bahsediyoruz. Güzel şeylerden de bahsedelim. Bugün Eyyam-ı Bahur, dünden devam okuduk Saatli Marif takviminde. Yılın en sıcak günleri, sağlığın bozulmamasına dikkat edilir diyor. Eyyam-ı Bahur içinde şaraplar sirkeleşir, hayvanlar kuvvetten düşer. Bunlar da görülmüştür diyor takvimde. 8 günlük bir sıcak dalgası. Bununla ilgili bir de şeyimiz var bizim. Açık Kitap'ta, Açık Radyo'nun 15. yıl dönümü münasebetiyle yayınlanan ansiklopedik yayınında Eyyam-ı Bahur maddesi de vardı. Şöyle diyor bir bölümü: çocukluğumuzun sahil kasabalarında bütün çetenin yüreğine ürpertili bir heyecan salan büyücü sözcükler. Eyyam-ı Bahur. Heyecan, güneşin yeni göveren tuzlu küçük bedenlerimiz üstüne acımasızca çullanacağını bilmek gibi mazoşistçe bir keyiften geliyordu. O yazında tırnak içinde adam gibi, yani düpedüz yaz gibi yaşanacağını kendi biyolojik mevsim saatimizle bilmekten gelen bir güvenden kaynaklanıyordu daha doğrusu. Ürperti ise korkudandı. Eyyam-ı Bahur ya da o kasaba çocuklarının tümünün ağzındaki yanlış söyleyişle ehem buhur daima Ağustos'un hemen başında yakıcı bir sıcak dalgası halinde gelip bir hafta boyunca hepimizi buharlaştırırken bir de tatsız söylenceyi yanında getirirdi. Samyeli. Şaşmaz bir şekilde 8 gün süren ehem buhur sırasında esen bu yelin değdiği ıslak bedenlerde beyaz beyaz lekeler bırakacağına, bu lekelerin de ömür boyu silinmeyeceğine o zamanlar aramızda inanmayan yoktu. Küçük beyaz lekeler o an için pek önem taşımasa da birkaç ay ya da en geç bir yıl içinde karşı cinsle kuracağımızdan emin olduğumuz romantik ilişkiler açısından ölümcül bir estetik engel oluşturacağından bu konuda herkesin derin bir korkusu olurdu. Allah'tan her şeyin mutlak çaresinin bulunduğu o müthiş dönemde yaşıyorduk. Demir, Samyeli'nin amansız düşmanı ve kalkanıydı. Boyna veya bileğe bir iple asılacak ya da mayonun lastiğine iliştirilecek küçücük paslı bir çivi mutlaka demir olmalıydı. Başkası altın bile olsa bu durumda asla işe yaramazdı. Doğanın müthiş gücünden gelecek her türlü tehlikeyi bertaraf etmeye yeterli olacaktı. Ve öyle de oldu. Sahil kasabasında geçirdiğimiz o altın çocukluk yıllarında her seferinde muntazaman gelen ve muntazaman 8 gün sürdükten sonra geçip giden ehem buhurlarda malum önlemi alanlardan hiçbiri Arada yüzerken çivisini düşürmüş olsa dahi Samyeli yiyip lekelenmedi ve dolayısıyla da sonraki yıllarda hepsi pek çok güzel aşklar yaşadı. Eyyamı Bahur. Açık kitaptan. Açık kitaptan, evet. Bu konuyla alakalı bir haber vardı. Geçtiğimiz hafta aktaramadık. Müsaadenizle ben de onu aktarmak istiyorum. Aşırı sıcakların insan psikolojisine etkisinin nasıl olduğuna dair çeşitli analizler yapılıyor, araştırmalar yapılıyor. Bu dönemde ortaya çıkan kavgaların, cinayetlerin, saldırıların artışıyla paralellik gösterdiğinden bahsediliyor, hava sıcaklıklarının artışının. Cumhuriyet Gazetesi Beyin Hastanesi, hangi beyin hastanesi? Sadece beyin hastanesi diye yazmışlar. Neyse, beyin hastanesi psikiyatri uzmanı, belki beyin hastanesi diye bir hastane vardır, Doktor Mahir Yeşildal'la konuşmuşlar. Sıcak hava ve nemin ruh sağlığı etkilerini değerlendirmişler birlikte. Mahir Yeşildal, güzel bir soy ismi var, demiş ki sıcaklıklar kişilerin psikolojisi üzerine önemli değişimlere neden oluyor. Dışarı çıktığımız zaman hepimiz sıkılıyoruz, daralıyoruz ve bunalıyoruz. Bu durum stresin artmasına ve stresin hormonlarımızda artış göstermesine neden olur. Yani kortizonun, böbrek üstü bezinin kabuğunun salgıladığı hormonlardan bir tanesi bu. Yani kortizonun stresin artması, adrenalinin artması anlamına geliyor. Bu da bir yönüyle öfkenin artmasına neden oluyormuş. Bu hormonların artması sonucu da adrenalinde artış gösteriyormuş ve adrenalin ortaya çıkmasıyla beraber de kornaya bastığınız zaman normalde sinirlenirken artık daha çok sinirleniyorsunuz. Kornayı duyduğunuz zaman normalde sinirlenirken artık daha fazla sinirleniyorsunuz gibi bir durum ortaya, evet, çıkıyor. Kornaya basıyorsun, aha bana mı çalınıyor ha diye, evet, öfkeleniyorsun. O var. Bir de diğer tarafı var. Benden bahsediyor burada da. Sıcaklıkların neden olduğu sıvı ve mineral kaybının hareketlerde bir yavaşlamaya getirdiğini ifade eden Doktor Mahir Yeşildal diye yazmışlar Cumhuriyet Gazetesi'nde. Bu durumun ise dikkatte azalma, bıkkınlık hali, genel bir isteksizlik haline yol açtığına dikkat çekmiş. Böyle bir durumu da varmış aynı zamanda. Evet, ben de hemen bağlayayım. Yeni bir araştırma var. İki araştırma var aslında. Çok kapsamlı, sporcular üzerinde yapılmış. Ve çok saygın bir Amerika'da bilim dergisinde. Özellikle beyzbol oyuncularında mesela saatte 150 kilometre ile atılan o topları vuranların üzerine atıyormuş. Belli bir sıcaklığın üzerine çıktığı zaman pitcher deniyor top atanlar. Ha, sopaya değil, insanların üzerine mi atıyormuş? Evet, yani oyun olsun diye değil, kafasına gelsin, göğsüne gelsin. Ama genellikle beyzbolda öyle değil mi? Hayır, değil. Tam kuralları var, yasa dışı. Yani belli bir yere atmak zorundasın. Sopanın, anladım, bulunduğu alana. Hava sıcakladığı zaman da çok kafaya atıyorlar. Bir de onlarda koruma da yok. Yok, koruma yok. Arkadakilerde koruma var. Arkadakilerde var. Onun için çok çok ciddi. Yani evet, ağır bir şey duruyor. Bu çok artıyormuş. Onun yerine işte Amerikan futbolu oynasınlar. Orada herkes korumalı. Herkes birbirine adrenalin salgılaya saldırıyor. Ve bir şekilde de koşturmaya çalışıyorlar. O, evet, da bir spor. Evet, ve sonunda da onlar da uygun yani çok ciddi beyin travmaları falan geçiriyor. Evet, özellikle rugbyciler. Evet, şimdi Amerikan futbolu daha kötü rugby. Öyle mi? Evet. Ama rugbycilerde şey yok, koruma yok. Evet, ama şeyde de Amerikan futbolundaki gibi rugby'de şey yok, o kadar güç. Ha, böyle push etme yok yani. Yok. Neyse, şimdi günün iyi haberini vererek başlayalım. Ondan sonra çok fazla fırsatımız olmayacak. Fransa'da yapılan bir araştırmada bütün çiçek türlerini yaklaşık 140 milyon yıl önce yaşayan tek bir çiçekten türediği ortaya çıkmış. İsmi harika neymiş bir o haber çiçeği? Değil mi? Ha? İsmini söylemişler mi o çiçeği? Yok, ismi yok. Ama böyle şey, ata çiçeği diyor. Ata buna çiçeği. Of, 1920 Türkiye'sinden verilmiş bir isim gibi duruyor sanki. Ama çok daha 140 milyon yıl olmuş. Evrim teorisi konusunda epey bir tartışmalar falan oluyordu ya dün de, biz, hı hı, Güven Güzeldere ile üzerinde durma fırsatı bulduk bir kez daha. Onların da yani bu evrimi müfredatından kaldıranlar için kötü haber. Çünkü bundan daha fazla evrimi doğrulayan hiçbir şey olamaz. Bütün dünyadaki çiçekler tek bir çiçekten evrilmiş. Bunu da bulmuşlar. Güney Paris Üniversitesi'nde yapılan araştırmada en kapsamlı veriler toplanmış. Çiçeklerin atasına dair bilgiler toplanmış. Dünyanın ilk çiçeği bu. Taç yaprağına benzeyen organlara sahipmiş. Peki bil bakalım, tek cinslikli mi? İki cinslikli miymiş, çift cinsiyetli mi? Umarım dişidir, dişisi yarıyordur işe. Hayır, tabii ki. Tek cinsli mi? Hayır, çift cinslik. Elbette başka türlü türemesi biraz zor olabilirdi kendini üretmesi. 792 çiçek türünden bugün yaşayan taç ve çanak yaprakları gibi çeşitli özellikler toplanmış. Ve bugünkü görünümlerine yol açan gelişimler takip edilmiş. Son ortak çiçeğe kadar ulaşılmış, geriye kadar. Ata çiçek zambakta olduğu gibi aynı düzlemde yer alan daha sarmal yapıdaki taç yapraklarından oluşuyormuş. Ayrıca Nilüfer'deki gibi saptan dönerek ayrılan yapraklara da sahipmiş. Tek ya da çift cinsiyetli olma özelliği de bulunduğundan hemen merak ediliyormuş. O da hem dişi hem erkek üreme organlarının bulunduğu ortaya konmuş. Böylece evrim varmış. Kaç sene önce demiştiniz? Çok değil canım. 140 milyon yıl kadar. Evet, 140 milyon yıl sonra onların torunları dünya genelinde illegal hale getiriliyor. Ya da bir diğer taraftan da baktığın zaman diğer torunları da soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Evet. Ya da insan eliyle ortadan kaldırılıyor. Evet, o konuda da torunlara saygı göstermemişler. İyi haber, daha fazla veremeyeceğim. Şeyi de söyleyeyim hemen. Bilim dünyasından biyolojik olarak yok oluşun uyarısı geldi. Çok önemli bir şekilde geldi hem de. Bundan daha fazla bahsetmiştik zaten. Yani 6. büyük kitlesel yok oluş iyice yürürlüğe girmekte. Ve artık biyolojik yok oluş yaban hayatının ve korkulandan çok daha ileri bir noktaya geldiği söylenmiş. Hatta bu konuda Darja Mail'in Truth Out adlı internet dergisinde çıkan düzenli yazıların, aylık yazılarından sonuncusunda 31 Temmuz tarihli yazısında Darja Mail diyor ki 115 bin yıldan beri görülmemiş şeylere ulaşıyor. Biyolojik çeşitliliğin yok oluşu ve orada Amazonlarda, Brezilya'daki Amazon ormanlarındaki bilim insanlarıyla konuşmuş. Çok yakından takip ediyor Darja Mail hem Irak savaşını ve dünyadaki bütün Orta Doğu'daki savaşları hem de iklim krizini çok yakından takip eden çok önemli bir gazeteci, Lübnan kökenli Amerikalı ve şey diyor, çok önemli bir bilim insanıyla konuşmuş Tom Lovejoy'la. Biyolojik çeşitliliğin vaftiz babası diye adlandırılıyormuş kendisi. Meşhur Kamp 41'de tamamen araştırmacı ve bilim insanlarıyla dolu bir yerde, Amazon'da, Brezilya'da. Ve şöyle demiş: peki bu insanlığın çok olmasına ne diyorsunuz bu krize? Nüfus fazlası krizine deyince, ya çok basit demiş cevabı Lovejoy, bilim insanı. Bir test tübünde, deneme tübünde bakterilerin durumu gibi demiş. Yani onları, bakterileri besleyecek yiyecekler azami ölçüde tükenince hayatta biter demiş test tübünde. Çok iç acıcı değil ama öyle demiş. Azami ölçüde verdiğiniz zaman da yetiyor o bakterilerin türemesine. Evet. 66 milyar dolara satacaklarmış bu arada Monsanto'yu. Bayer satın alacakmış. Hmm. Yani nereden nereye diyebilirsiniz? O tohumlardan, ata çiçeğinden 66 milyar dolarlık tek kullanımlık tohumlara kadar. Yarısı bir 33 milyar eder, o da bende yok. Yok mu? Hmm. Zaten ne yapalım tek kullanımlık tohumu? Evet, ilk en az 4 tohum. İlk çiçeği de yaratacaklar herhalde. Bu arada Konda Araştırma Şirketi çok ilginç bir video yayınlamış. Türkiye 100 kişi olsaydı diye Türkiye'deki topluma ilişkin temel sayısal verileri 6 dakikalık bir grafik animasyon filminde toplamış. Büyük bir merakla izledim. Herkese de tavsiye ederim. Ben T24'te gördüm. Filmde eğitimden medeni duruma, kredi kartı sahipliğinden etnik kimlik dağılımına, sinemaya gitmekten şurada buraya kadar, gelir seviyesinden göçe kadar 50'ye yakın farklı veri aracılığıyla yetişkin nüfusa, yani 56 milyon yaklaşık Türkiye'nin yetişkin nüfusu genel toplumsal tablo ortaya çıkartılıyor. Söyleyeyim, 7 yıldır devam eden KONDA Barometresi Sosyal ve Siyasal Araştırmalar dizisi ve KONDA Veri Ambarı'nda üretilmiş. Hali hazırda 100 kişiden 5'i hala okuma yazma bilmiyormuş. %5. Çok ciddi bir rakam aslında. Yani 400 bin kişi mi eder? Kadınlardan sadece 1/5'i çalışıyormuş. %20'si. Evlilerin yarısından çoğu görücü usulüyle evleniyormuş. Ama 18 yaş üstü nüfusun %57'sinin, yani neredeyse %60'ına yakın bir kısmının herhangi bir işte çalışmadığını, boş gezenin boş kalfası olduğunu, ama nüfusun 1/3'ünün, milyonlarca insanın akıllı telefon sahibi olduğunu. Tabii. Ortaya kaç tane? Bir tane de değildir. En az bir. En az bir. Güzel değil mi? 1-2-3 sene içerisinde 100 kişi olsaydı, 18 yaş üstü nüfusun %57'si herhangi bir işte çalışmıyormuş. Bunu da belirtelim. Bu arada bir de vefat haberiyle ilk yarım saati tamamlayalım. Cumhuriyet'in yazarları arasında çevirmen ve edebiyatçı Ahmet Cemal 75 yaşında hayata veda etti, öldü. Alman dili ve edebiyatı denince ilk akla gelen isimlerden birisi, bugün Moda Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Feriköy mezarlığında toprağa verilecek. Nietzsche'den Bertolt Brecht'e, Walter Benjamin'den Friedrich Schiller'e, Stefan Zweig'dan Hermann Broch'a kadar birçok ismi çevirmiş olan kişi olarak biliniyor. Stefan Zweig, evet onu da söyledim. Aynı zamanda kendi kitapları da vardı. Odak noktasında yaşananlar. Yaşamdan çevirdiklerim, Şeref Bey artık burada yaşamıyor, bizi yaşatanlar ve öldürenler diye devam eden kendi yazdığı kitaplar, aynı zamanda deneme kitapları da vardı, şiir kitabı da vardı bir adet. Geçmiş bir dua kitabından atla. Evet, yani çok önemli insanlardan çevirdi, muazzam katkıları oldu. Kendisi Cemal Paşa'nın da torunlarından. İttihat ve Terakki'nin, yani muazzam sayıda, senin de söylediğin gibi Ingeborg Bachmann, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Hermann Broch, Elias Canetti, Paul Celan, Ernst Fischer, Gombrich, Goethe, Hölderlin, Kafka, Kleist, Lukács, Robert Musil, Nietzsche, Erich Maria Remarque, Novalis, Anna Zegers, Sperber, Georg Trakl ve Stefan Zweig pek çok eserini çevirmiş. Kendi şeyleri de var. Deneme ve makaleleri de kitaplaştırmış. Birçok ödülü de var. Önemli bir kişi. Bir de Amerikalı oyun yazarı, yönetmen ve oyuncu Sam Shepard'ın da hayata veda ettiğini de ekleyelim. İki önemli kaybı var edebiyat ve kültür dünyasının. 44 oyunu var Sam Shepard'ın da. Aç Sınıfın Laneti, Gömülü Çocuk, Vahşi Batı, Aşk Delisi ve A Lie of the Mind, Zihnin Yalanı gibi eserleri var. Çok önemli konuları, yani Amerikan toplumunun, tabii ki bütün toplumların hastalıklı yanlarına da parmak bastığı oyunlarıyla önemli bir yeri var. Ve David Mamet'le birlikte kuşağının en önemli oyun yazarları arasında da yer alıyor. 90'lardan bu yana Türkiye'de de çok sayıda oyunu sahnelenmişti. Bir önemli özelliği daha var. Kendisi de oyunculuk da yapıyor ve başarılı bir oyuncu aynı zamanda. En iyi yardımcı erkek oyuncu dalında da Oscar'a aday gösterilmişti mesela. The Right Stuff gibi filmlerde. Motor nöron hastalığı olarak bilinen amyotrofik lateral skleroz, ALS komplikasyonları yüzünden hayata veda etti ve kendisinin 73 yaşında olduğunu da belirtelim. Ahmet Cemal de uzun bir süredir kanser hastasıydı, onu da biliyoruz. Ölümün çevresinden 3 kere döndüm diye bir sözü de var. İkisine de günaydın diyelim. Günaydın. Açık Gazete. Life is a carnival, hayat bir şenliktir, karnavaldır diyen The Band grubuna kulak verdik. Yani suyun üstünde yürüyebilirsin, kumlarda boğulabilirsin, dağın tepesinden aşağı uçabilirsin, kaçabilirsin. Kaç kaç bu huzursuz çağ, bakma, başını çevir, sayfayı da çevir, döndür diyor. Hayat ister inan ister inanma bir şenlikten ibarettir diyor. Karanlık yönlerinden de bahsediyor hayatın ama iyi bakalım demeye getiriyor. Garth Hudson'ın doğum günü 2 Ağustos 1937 tam 80 yaşında. 80. yaş günü Kanadalı bir müzisyen. Hem klavye çalıyor hem saksafon çalıyor. Bu Kanada, Amerikalı ve yerlilerin de içinde bulunduğu rock grubu The Band grubun başlıca benzersiz sadasının başlıca yaratıcılarından biri sayılıyor kendisi. rock dünyasının da en büyük, en parlak orgucusu olarak nitelendirilmiş. Garth Hudson'a da bir günaydın diyoruz böyle. Çok önemli bir müzisyen. Bob Dylan'la da beraber çok birlikte çalışmaları var biliyorsunuz. The Band grubunun tarihi önemli bir grup. Ona, Garth Hudson'a da bir günaydın demiş olduk. Evet, Açık Radyo burası, Açık Gazete. Şimdi dünya üzerinde yetişen ilk çiçekten bahsettikten sonra şimdi başka haberlere geçelim. Afganistan'da yani şiddet haberleri de kol geziyor. Onu da söylememiz lazım. Hem Türkiye'de hem dünyada. Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğündeki şeyde bombardımanlarda muazzam sayıda insan ölüyor. Rakka'da mesela Air Wars'un bildirdiğine göre, Air Wars grubu takip ediyor, monitör gazetecilik grubu, bir evi dümdüz etmişler Rakka'da ve El Zana ailesinden 15 kişi yok etmiş. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki roketlerden, bombalardan bahsediyoruz ve 8'i çocukmuş, 17 kişilik aile toptan paramparça olmuş. Ayrıca da gene Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki saldırılarda Deir ez-Zor'da 5 sivilin de öldüğü haberini de vermiş bu monitör grubu. Daha şey, kara savaşı başlamadı henüz. Evet, üstelik de çok eli kulağında deniyor. Gene Air Wars'un bildirdiğine göre Irak'ta da, bu Suriye'deydi. Yani çoluk çocuk dümdüz ediyorlardı. Irak'ta da aynı şey olmuş. Havica'da 10 sivil, tek bir aileden 10 sivilin öldüğü bildiriliyor. Bunların hiçbir şey El-Kaide ya da bilmem ne olduğu söylenmiyor, IŞİD filan. Doğrudan doğruya Havica'daki kasabadaki evi vuruyor roketler, bombalar. Ve ölenlerin çoğu 10 kişiden çocukmuş. O da öyle söyleniyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri de tam anlamıyla silah yığıyor şu anda Suriye'ye. Önceki gece 100 tır da Rakka'nın kuzeyindeki YPG'ye gönderilmiş. Anadolu Ajansı'nın haberine göre askeri araç, gereç ve mühimmat taşıyan tırlar Irak sınırından geçerek YPG'nin kontrolündeki Haseke'ye girmiş. Konvoyda Amerika Birleşik Devletleri ordusunun kullandığı yüksek harekat kabiliyeti olan zırhlı Hummer'lar, 4x4 jipler ve vinçler varmış. Bu son teslimatla birlikte Haziran başından beri YPG kontrolündeki bölgeye Amerikan askerleri 900 tır silah göndermiş. Evet. 5 Haziran'da 60, 12 Haziran'da 20 teker teker rakamları verilmiş. Aralarında, yani şu zamana kadar verilen silahlar arasında 12 bin Kalaşnikov marka tüfek, 6 bin makineli tüfek, 3500 ağır makineli tüfek, 3000 Amerikan yapımı RPG-7, 1000 Amerikan yapımı AT-4 ve Rus yapımı SPG-9 tank savar silahlarının yer aldığı söyleniyor. Nereden geliyor bu kaynağı, ne haberi? Anadolu Ajansı. Onların ele geçirdiği belgelerden bahsediliyor. Evet, çok müthiş bir yığınma var ve çok büyük zenginlikler yaratıyor bu silah imalatçıları ve satıcıları açısından tabii. Savaş bittikten sonra bunların hepsi gömülecek ama, değil mi? Evet. Ya da Amerika Birleşik Devletleri tarafından alınıp fabrikalarda eritilecek. Yerine saksı yaparlar herhalde. Hayır. Ne yaparlar? Barış çubuğu. Barış çubuğu mu? Evet. Yasak değil mi? Ha? Yasak değil mi 80 yıldır barış çubuğu? Mutluluk çubuğu da diye yapabilirler. Ha, o zaman olur. Olur. Onda bir problem yok. Bu arada da Tony Blair için iyi, dünya için çok iyi olmayan bir haberi de söyleyeyim. Irak istilasında bütün dünyayı, başta İngiliz ve Britanya halkını aldatmakla savaş suçlusu olarak yargılanması isteniyordu eski başbakanın. Çünkü 45 dakikada vurur kitle imha silahlarıyla Saddam Hüseyin, o zamanki diktatöründen bahsediyordu. Bu yalanmış, tamamen ortaya çıktı ve egzajere etmiş, abartmış sorunu. Bu biliniyordu zaten. El-Kaide'nin tehdidi filan, diğer teröristlerin yargılanmayacakmış. Çünkü Büyük Britanya'nın yüksek mahkemesi olmasın demiş. Neden? Neden efendim? Bilmiyorum. Yani İngiliz hukukunda Blair'i yargılayacak bir saldırı suçu bulunmadığı için. Nasıl? Gerekçeyi beğendin mi? İlginçmiş ama YouGov adlı bir şirket tarafından yapılmış bir araştırma var. Bu Irak'taki işlenmiş suçlarla alakalı Tony Blair yargılansın mı yargılanmasın mı diye 3264 yetişkine sormuşlar. Üçte biri yargılansın demiş. Bunların evet. arasında fikir olmayanlar da vardır muhakkak ki. Evet. Yargılanmasın, o bizim halk kahramanımızdır diyen çok fazla insan olduğunu zannetmiyorum. Ben de. Ama madde yok, ne yapalım, yoksa biz de yargılamak isterdik demeye getiriyor. Yani tam öyle dememişse bile mahkeme biraz abartarak böyle söylemiş olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir suç yok demiş yani. %27'si bir bilgim yok demiş. %15'i de parlamentonun bu konuyla alakalı bir harekete geçmesini istemediklerini söylemiş. Güzel. Peki şeye devam edelim, bu şiddet olaylarına. Afganistan'dan müthiş bir haber geldi. Herat kentinde batıda bir camiye yapılan saldırılarda üst üste iki saldırı, bu T24 haberi, 20 kişi hayatını kaybetmiş. 20 kişi Herat'ın merkezindeki Cevadiye Camii'nin girişinde bombayı patlatmış. İkinci saldırganda kendini patlattıktan sonra ikinci saldırganda caminin içine dalıp rastgele ateş açmış. İlk belirlemelere göre 20 artabilir deniyor ölü sayısı. En az da 30 kişinin yaralandı. Cami de kullanılamaz hale gelmiş artık orada. İbadet edilemeyecek. Afganistan'da 2017 yılı içerisinde, sadece 2017 yılı içerisinde gerçekleşen saldırılarda 1700'den fazla sivil hayatını kaybetmiş. Yani tam bir aslında katliamdan bahsetmek yerinde olur ama bol bol silah yığıyorlar. Yeni Amerikan askerleri de gönderilecek oraya. Obama da çekeceğim demiş, çekmemişti. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, yeni Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump da artıracağız diyor sayıları. Evet. CIA başkanını da değiştirmiş. Her an herkesi değiştiriyor. Suriye'de bir çatışma haberi var. Daha doğrusu pardon, çatışmasızlık değil, saldırı haberi var. Afganistan'dan sonra Suriye'ye geçtik saldırılarda. 4 ölü 6 yaralı çatışmasızlık bölgesinde üstelik. Esad rejimi. Guta'da. Doğu Guta bölgesinde evet. Ayn Terma beldesine düzenlediği saldırıda. Esad rejiminin saldırısı bu da. Çatışmasızlık bölgesine saldırı. Füzeler yere düşmüş. Ne güzel değil mi? Füzeler yere mi düşmüş? Evet. Yere düşüyor. Öyle deniyor. Anadolu Ajansı'nın haberi bu. Muhabir Halit Süleyman. Fil adı veriliyormuş. 12 füzeyle saldırmışlar. Filler. Büyüklüğünden ötürü olsa gerek. Herhalde. Hortumu değildir herhalde. Yerleşim yerine düşmüş. 4 sivil ölü, 6 sivil yaralı. Pek çok evde hasarlı ve onlar yaşamaya çalışıyor. Rus haber ajansı RIA Novosti'nin geçen ay Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberde de işte böyle bir anlaşma imzalandığını duyurmuştu. Durdurdum demişti Beşar Esad rejimi. Şimdi devam etmiş. Onlar Esed diyorlar. Birleşmiş Milletler Irak'ta Temmuz ayında meydana gelen şiddet olaylarında ise 241 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamış. Bu Afganistan'daki rakamdan da fazla olabilir galiba bu senenin sonu itibariyle. Irak mı? Evet, Irak. Evet. Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu UNAMI'nin hazırladığı aylık raporda Temmuz ayı içerisinde ülke genelinde gerçekleşen terör saldırıları ve silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda 241 kişinin hayatını kaybettiği ve 271 kişinin yaralandığı söylenmiş. Evet, Musul'dan bahsediliyor. Miktarlardan, bir de yerinden yurdundan olanlarsa siviller 250 bini aşmış. 253 bin hatta. İşkence görüntüleri gelmeye de devam ediyor Musul'da ki sivillere dair ya da sivil olduğu söylenen kişilere dair. Militan olsalar da aynı şekilde yeryüzü, o işkence görüntüleri geliyor. Evet, yeryüzü cehennemi yani. Moskova'da bir saldırı haberi var, onu da söyleyelim. GTA çetesi diye bir çeteden bahsediliyor. Interfax haber ajansının aktardığı haber, Rusya İçişleri Bakanlığı'na dayandırmış. Moskova'da bir mahkeme binasına silahlı saldırı. Orta Asyalılardan oluşan bir çetenin yargılanması ile ilgiliymiş. Rusya'da bir çok ciddi bir mafya sorunu var. Silah kaçakçıları falan. Evet ama bu Amerikan oyunu. Yani Amerikan oyunu dediğime bakmayın, gerçekten Amerikan oyunu. Grubun yoldan geçenleri hedef alması nedeniyle Grand Theft Auto adlı bir bilgisayar oyunu var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketten çıkma, Rockstar'dan. GTA o yani. GTA. Evet, GTA. En son beşincisi çıkmıştı. İsmiyle, bu GTA ismiyle bilinen bilgisayar oyununa atıfla medyada GTA çetesi ya da GTA çetesi olarak, evet, tanımlandı, ifade edilmişti. Hatırlarsınız darbeden sonra şifre bulunmuştu bir şey çöplerde. İşte o oyunun şifreleri. Büyük otomobil oyun. Hırsızdı. Evet. Kısaltılması. Oyun büyük yani. Evet, yani bir görgü tanığı da şey demiş. 20 el silah atıldı demiş. Mahkeme binası boşaltılmış. Yani böyle de bir şey. 3 kişinin öldüğü artabileceğinden de korkuluyor. 2 polis memuru, 1 milli muhafız elemanı da yaralananlar arasındaymış. İşte böyle Orta Asyalılar çetesi. Orta Asyalılar çetesi dediğiniz zaman akla böyle Atilla Hunfa vesaire, bunlar vesaire geliyor. Bu bildiğiniz. Halbuki Azerbaycanlılar, Kazaklar filan. Bilmiyorum, bizi söylenmemiş. Orta Asyalılardan oluşan bir çete deniliyor. Ama çok sayıda haber okuduk Azerbaycanlıların büyük ölçüde bu işin içinde olduklarına dair. Ölü sayısı Çeçen de olabilir. Çeçenistan'da, Orta Asya'da. Çeçen de tabii. Onlar da var. Orta Asya deyince onlar da. Çin'de bu arada Uygur kökenleri ülkeye geri çağırıyormuş. Neden? Neden? Onlar hepsi aşırılaşıyor diye. IŞİD'ci falan oluyor diye. El-Kaide'ci. Onları çağırıyormuş. Ailelerini de tutukluyorlarmış. Böyle bir yeni uygulama başlamış. Öyle çağırıyor dediniz ama kibar rica ederek çağırdı. Yok değil. Gel de hesabını görelim diyorlarmış. Böyle bir şey. Kolera'da bir de Yemen'de ölümlerden bahsederken muhakkak söylememiz gereken bir şey. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması, ülkede bir ay önce başlayan kolera salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 2000'e doğru gittiği, 1922'ye ulaştığını belirtmiş. Yani bir ayda 2000 kişi ölüyor. Ayda 2000 kişi ha? Evet. Yani günde ne ediyor? Çok, 700 kişi mi? 70 kişi. Çok fena yani. Bu da Habertürk'ün haberi. 419 bin yani 500 bin kişiye yakın, 420 bin kişide kolera şüphesi tespiti var. Ve Hacca ile, ülkenin kuzeybatısındaki Hacca ile liman şehri Hudeyde en fazla ölü sayısının bulunduğu yer Yemen'de. Yemen artık zaten haritadan silinmek üzere. Bir kuşatma altında, denizden ve karadan giriş sağlanamıyor Yemen'de. İçerideki isyancılar ve isyancıların bulunduğu bölgede de Huti'ler var. Ve aynı zamanda onların bulunduğu bölgede de normal olarak siviller var. Her tarafta olduğu gibi siviller dünyanın her tarafında var, bilmeyenler için kim söyleyelim. Kim bu siviller ya? Yani Musul'da olan siviller var, Rakka'da olan siviller var. Ben de Hasake'de duyuyorum. Olanlar var. Bir sivildir gidiyor. Diyarbakır, Sur'da olan siviller var. Neyse, böyle kriz durumlarında Birleşmiş Milletler denilen bir örgüt var. O dünyanın çeşitli, dünyanın birçok. Onu da duyuyorum sık sık. Örgütün de ülkesinden bir araya gelmesiyle oluşturulan bir çatı yapı. Bu da yardım götürme misyonu sağlıyor, tarafsız olduğu gerekçesiyle. Gözlemler de yapıyor bu örgüt. Ama mesela bu örgütün uçakları Yemen'e giderken, Sana'ya, başkente, isyancıların elinde bulunan Sana'ya giderken uçaklarının yakıt alması lazımmış Suudi Arabistan'dan. Çünkü içindeki yardım malzemelerini götürebilecekleri uçak jet yakıtıyla çalışıyor. Suudi Arabistan veriyor muymuş peki jet yakıtını uçak? Hayır. Yok, uçağa jet yakıtı. Uçağa jet yakıtı vermiyor. Vermiyormuş. El Cezire'nin son haberi de bu konuyla alakalı. Engelliyorlarmış. Çok güzel. Ama artık değişecek her şey. Suudi Arabistan tamamen değişiyor. Çok ilginç bir yoluna doğru gidiyor. Şimdi kendisine turizm kampanyası başlatmış Suudi Arabistan. Çeşitli adalarda bir turizm seferberliği başlatacaklarmış. Ve buradaki kadınların giyimine, kuşamına karışmayacaklarına dair sözler veriyorlarmış. Ya, çok güzel ve muazzam da bir şey. Turistik şey yapıyorlar malum. Sıkıldılar tabii Trabzon'a, Karadeniz'e gelip yağmurlu bölgede tatillerini geçirmekten. 50 adada değil mi? Evet. Çok güzelmiş. Artık Suudi Arabistan'dan prens gelmeyecek mi yatıyla beraber? Gelir. Bodrum'a. Ya kendi ülkesinde kalır mı o sıcak bilmem ne yerde ya? Adalarla falan olmaz. Hafif bir esmesi olur. Lazım değil mi? Tabii esmesi, evet. Lazım. Bu arada Yemen'de esmiyor mu? Bir şey de bu kolera muazzam bir salgına ulaşabilir deniyor. Yıl sonuna kadar 600 bini ulaşabilir deniyor kolera vakasından etkilenenler. Ve Jamie McGoldrick, o senin söylediğin örgüt neydi adı? Birleşmiş Milletler. Evet. Onun koordinatörü şey demiş, salgın iç savaş nedeniyle ortaya çıktı ve tamamen insan yapımı demiş. Bu insan lafını da duyuyorum zaman zaman. Evet. Bir tür galiba. Dünya üzerindeki çeşitli türlerden sadece bir tanesi. Son türlerden biri ama. Evet. Galiba. Yani sonuna geliyor. Evet. İzmir Valiliğinden de havai fişek ve maytap yasağı gelmiş. Ben onaylıyorum bunu. Ben de. Havai fişek, maytap ve meşalenin kullanılmasını ve satılmasını OHAL kapsamında, olağanüstü hal kapsamında yasaklamış İzmir Valiliği. Demiş ki spor müsabakalarında ve düğünlerde piroteknik maddeler deniyor buna, havai fişek, maytap ve meşale, bu tarzda eğlence araçları zamansız ve uygun amaçlı kullanılmamaları durumunda halk üzerinde korku ve paniğe neden olmaktadır. Doğru, ben ödüm kopuyor yaşadığım yerlerde böyle bunları patlattıkları zaman ne olacağını bilemiyorum. Evet, sizin dahil olduğunuz tür olan insanın bir çiftiyse bir şey vardır, hafızası vardır bu havai fişeklerin ne olduğuna dair. Ama bir de onların farklı türlerin, İstanbul'da da yaşayan başka türler var bu arada insanlar dışında. Onların o algısına erişebilmek mümkün olabilir mi? Ya da onların neler hissettiğini anlayabilmek mümkün olabilir mi diye soracak olursanız olmuyor. Olmuyor, evet. Olmuyor. İstenen şey yasaklanıyor, istenen şey yasaklanmıyor. Dolayısıyla desteklediğimizi söyleyebiliriz. Çok yasaklama da bence faytonlarla alakalı yapılması lazım. Bu aralar çok trajik haberler geliyor. Hem Büyükada, ada civarlarından, adalardan. Hem de aynı zamanda Antalya'dan son bir haber gelmişti. Yolun ortasında ayağına böyle nal bile çakılmamış, lastik parçası çakılmış bir at yorgunluktan ve susuzluktan ölüp kaldı. Ölüyor. Evet. Yani yanında da insanlar geçiyorlar faytonla baka baka. Evet, ne oldu? Faytonlar ve at arabalarında çalışan atlar, çalıştırılan Angarya'ya vurulan atlar 2 sene yaşıyorlarmış ortalama. Normal ömürleri en az 15 yıl bildiğim kadarıyla. Evet, ama gururla söyleyebilirim, hayatımda bir defa bile binmedim. Binenle de tanışmak istemedim. Evet, ben bu bilgilere sahip olmadığım zamanlarda bindiğimi itiraf edeyim. Ama artık ben de bilmiyorum. Uzunca bir süredir. İyi o zaman, tamam. Bu arada Ürdün'de tecavüzcüleri koruyan yasa değişiyormuş. Tecavüzcülerin mağdurlarla evlenmeleri durumunda ceza almamalarını sağlayan kanun maddesinin iptali parlamentonun alt kanadında kabul edilmiş. Çok ilginç değil mi? Kadınlar da sokağa çıkmış ama. Orası da önemli. Evet, çok önemli tabii. O sayede oldu zaten. Büyük ölçüde Ürdün resmi haber ajansı Petra oy çokluğuyla onaylandığını belirtmiş de ilgili madde. Çok önemli gün, Ürdün'de tecavüz kurbanlarını koruma amacıyla mücadele eden bütün o feminist hareketler ve sivil toplum kuruluşları için önemli bir kazanım. Tecavüz kurbanlarını koruyacak değişikliği gündeme taşımayı başardılar kadın örgütleri ve sivil toplum kuruluşları demişler. Tecavüz kurbanları tutuklanıyormuş ya Katar'da ve Birleşik Arap Emirlikleri. Ne Katar mı dostumuz? Ne? Katar mı? Dostumuz ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde, o da düşmanımız. İkisinde birden, dostumuzda ve düşmanımızda bile tecavüz kurbanları evlilik dışı cinsel ilişkiye girdikleri gerekçesiyle tutuklanıyor. Vakalar varmış. Cinsel istismar yasası da geçen senenin Kasım ayında getirilmişti. 2016'da Adalet ve Kalkınma Partisi Büyük Millet Meclisi'nde, Deutsche Welle'den okuyorum bu haberi de, cinsel istismar yasası büyük tartışmaya yol açmıştı. Tepkiler üzerine geri çekilmişti. Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın işlenen cinsel istismar suçunda mağdurla fail evlenirse hükmün açıklanması geri bırakılır deniyordu. Hüküm verilmişse de infazın ertelenmesine karar veriliyordu. Evliliğin failin kusuruyla bitmesi halinde ise fail hakkındaki hükmün tekrar uygulanması, bu geri çekilmişti. Acayip bir şeyler oluyor ama taciz iddialarıyla gündeme gelen vakıf, yani Ensar Vakfı, müfredat da belirleyecekmiş. Cumhuriyet'te manşet haber bu. Milli Eğitim Bakanlığı Ensar'a teslim oldu diye manşet. Milyonlara ulaşacak Ensar Vakfı'na ortaokul ve liselerde kurs açabilme etkisi veren Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir kapı daha açtı diyor. Son protokol Ensar Vakfı'yla, bu vakfa ülke genelindeki bine yakın Halk Eğitim Merkezi'nde kurslar düzenleme hakkı vermiş. Sınırsız yetki. Çiğdem Toker'in takip ettiği bir haber bu. Bir ensara müfredat belirleme yetkisi de veriyor protokolün. BAM telini de vakıf tarafından yapılacak yeni öğretim programları teklifleri. Yani LYS nedir? Yüksek LYS nasıl? LYS mi? Neyin kısaltılması? LYS kursundan din adamlığı kursuna kadar birçok alanda milyonlarca kişiye ulaşabilecek bir durum. Çok acayip bir haber de var. Bir vakıftan da ben bahsedeyim hadi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İzmit Belediyesi'nin yönetimi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden daha doğrusu başkanı. Bir büfenin kirasına 4000 lira olduğu binadaki 550 metrekarelik taşınmazı aralarında Bilal Erdoğan'ın da yönetici olarak bulunduğu TÜGVA'ya 120 liraya kiralamış. 120 liraya. 120 mi? Evet. Şaka. Selahattin duydun mu? 120 liraya büfe kiralamışlar. Neyse belediyenin borçlarından ötürü SGK'ya olan borcunu ödeyemediği için ilçe binasının mülkiyeti ve işletmesi kuruma geçmiş. 120 bin lira olan ilçe binasının kirası 35 kat artmış. 35 kat artmış. Vay canına. Bu ama haberleri sürdürelim. 120 lira. Yani Türkiye kadınlar için tehlikeli haberi de çıktı ya. Dünyanın en tanınmış dergilerinden Forbes'da. Bakanlık. Kınandı. Bakanlık Türkiye kadınlar için tehlikeli haberini turizmi durdurmak için algı operasyonu demiş. Forbes'da girdi. Halbuki rekor da kırıyorduk. Evet, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya hepsi çatışma halinde. Onların hepsini konuşacağız. Nuriye ve Semih haberlerini vereceğiz. Ve Akıncı Üssü davası başladı. İdam talepleri arasında müdahillik talepleri de var Hulusi Akar ve Erdoğan'dan. Ayrıca da AKP'den ve CHP'den de Cumhuriyet Halk Partisi'nden de müdahillik talepleri var. HDP'nin İstanbul'daki vicdan ve adalet nöbetine de kısıtlamalar var. Bunun Yoğurtçu Parkı'na sadece milletvekillerinin girişine izin veriyor polis. Bunları konuşacağız. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can günaydın. Üstüne basa basa bey diyor bana. Bak, mahsus. Bu konuyu daha önce konuşmuştuk galiba. Cengiz abi demesi lazım halbuki. Artık bu kadar zaman sonra. Evet. Efendim tabii biz tatildeyken Avrupa Birlikçiler çalıştılar tahmin edemeyeceğiniz gibi. Evet. Ve takım gelişmeler oldu. Geçen hafta, bu hafta tekrar bir Avrupa Gümrük Birliği üzerinden bir Avrupa Birliği konuşuluyor. Yani belli çevrelerde tabii. Yani 10-15 yıl öncesinde olduğu değil. Ama onları bir şöyle bir gözden geçirelim haber mahiyetinde. Çünkü geçen hafta yoktuk. 25'inde geçen salı, yani dün değil geçen salı, Ömer Çelik Avrupa Birliği Bakanı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel'e gittiler. Ve orada Johannes Hahn, yani komisyonun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn ve gene komisyonun başkan yardımcısı ve dış ilişkilerden sorumlu üyesi Federica Mogherini ile görüştüler. Bir ortak basın toplantısı yapıldı. Bir kere bu toplantı Türkiye'de işte tekrar Avrupa Birliği işleri canlanıyor ve siyasi diyalog başladı. Yol haritası, öyle bir laf vardı biliyorsunuz. Yol evet. Haritası. O bağlamda bir üst düzey, en üst düzey toplantı olarak pazarlandı. Avrupa'da ise hiçbir yankı bulmadı. Yani Avrupa'da bulmadı ki Brüksel'de de bulmadı. Çünkü seri aynı değil. Yani Mevlüt Çavuşoğlu ve Ömer Çelik'in yani siyasi diyalog dendiğinde karşısında olması gerekenler Johannes Hahn ve Federica Mogherini değil. Onlar sonuç itibariyle memur. O yüzden dostlar alışverişte görsün dercesine bir toplantıydı bu. İşte yola devam dendi. Öbürküler yola devam etmek istiyorsanız bunun şartlarının ne olduğunu biliyorsunuz dediler. Ve öyle bitti. Yani şimdi yaz rehavetine özellikle de Avrupa tabii intikal etmiş durumda artık. Bundan sonra Eylül ortasına kadar hiçbir şey olmaz zaten. Bir şey olacağı da yok. Şimdi bunun buna mukabil yani bu işte çok sözüm ona olumlu gelişmelerin yanında ve aynı gün yani 25 Temmuz Salı günü Avrupa Halklar Partisi, biliyorsunuz Hristiyan Demokratların Avrupa Parlamentosu'ndaki çatı partisidir. EPP yani European People's Party, Avrupa Halkları Partisi. Başkanı Alman Manfred Weber açık açık artık bu müzakereler durdurulsun, bu bir farsa dönüştü gibi bir ifade kullandı. Ve aslında yani haber oydu. Yani müzakerelerin durdurulması herhalde iş oraya doğru, benim işte aylardır söylediğim gibi gidiyor. Yani bu sonbaharda takım gelişmeler beklenmeli. Fakat bütün bu hercümerçin ve aslında yani son derece verimsiz itiş kakışın dışında bir başka bir gerçek çıkıyor yavaş yavaş ortaya. O da Türkiye'deki rejimin akçalı işler söz konusu olduğunda son derece hassas olması ve telaşlanması. Yani bu anlaşılır bir şey tabii. Yani bir tek, yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını bir tek para pul ilgilendiriyor her anlamda. O yüzden Avrupa'dan gelen mesajlar, ondan sonra Almanya'dan gelen mesajlar, geleceğim şimdi oraya. Bütün bunlar biraz heyecan diyelim yaratmış durumda. Şimdi onları bir gözden geçirelim diyorum. Hemen evet, ben de biz de evet biz de dün birazcık birkaç gündür konuşma fırsatı bulmuştuk zaten bu Almanya'dan. Yükselen bir şey var ve özellikle de bu senin sözünü ettiğin Türkiye'ye ekonomik baskıyı da artırma konusunda çok, biraz önce sözünü ettiğin mesela iki önemli, Johannes Hahn ve Federica Mogherini gibi Avrupa Birliği'nin önemli ve Avrupa Komisyonu'nun önemli üyeleri sorumlularına karşı bir belge de vermiş Almanya hükümeti. Türkiye evet. Hükümeti ekonomik baskıyı artırın diyorlar. Biraz bundan bahsedelim evet. Şimdi evvelsi gün Reuters'in haberiyle bu gündeme geldi. Ondan sonra bir yalanlama olmadığı gibi Almanya bu bilgiyi teyit etti. Şimdi bunu hatırlatmakta fayda var. Yani eskiden Avrupa Birliği'nden gelen fonlar kimse dikkate almazdı. Ne canım bu fındık fıstık parası falan derlerdi ama Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda tabii bir mana ifade ediyor. Rakam 4.450 yani 4.450 milyon yani 4 milyar 4.5 milyar evet. 4.5 milyar tam 4.450 milyar 7 yıl için Avrupa Birliği'nin katılım öncesi destek veya katılım öncesi araç çerçevesinde Türkiye'ye vermeyi taahhüt ettik hibe kaynak 4.450 milyar. Evet. Şimdi 4 milyar yani 450. 4.5 milyar. Bunun bugüne kadar şimdi 3,5 yıl oldu tabii bu 2014-2020 dönemi için bunun sadece bugüne kadar 186 milyonu harcanabildi bir kere. Dolayısıyla yani Türkiye'ye verilen kaynakları donduralım demenin de bir manası yok. Kendiliğinden donmuş durumda. Yani evet. Müzakereler nasıl yürümüyorsa bu kaynak da kullanılmıyor. Çünkü Türkiye proje üretemiyor veya üretmiyor. Nasıl üreteceğini bilmiyor. Bunlar çok önemli. Ve o para orada bir yerde duruyor. Şimdi tartışma bu kaynağın artık başka yerlere aktarılması. Şimdi bu konuda kafalar çok karışık. Avrupa'da işitmişsinizdir. Efendim sivil topluma verelim. Devlete, evet. Hükümete vermeyelim. Böyle bir şey mümkün değil. Daha önce de söyledim. Hatırlatmakta her zaman fayda var. Eğer o ülkenin, herhangi bir ülke olabilir, yani müzakere eden ülkenin hükümeti hayır derse o paralar o ülkenin sivil toplumuna gitmez. Ha, ne olabilir? O kaynaklar Avrupa'daki Türkiyelilere yönlendirilebilir mesela, veya yurt dışındaki Türkiyelilere, yani ne bileyim, medya kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, akademiye, araştırmaya, ama yurt dışında olması şartıyla. Onun için de oturup çalışmaları gerekiyor tabii Brüksel'de. Bu kaynakları başka şekilde tarif etme durumunda olanların. Kolay bir şey değil. Şimdi, evet, ben burada bir şey soracağım. Yani Deutsche Welle Türkçe'nin son haberinde deniyor ki, yani gerek Mogherini'ye gerekse Han'a iletilen bir belge, evet, var deniyor. Türkiye'ye ekonomik baskıyı artırın, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin korunmasını sağlamak için baskıyı artırın diyorlar ve bunun esas itibariyle işte yardımlar sivil toplum yararına olmalı. Nasıl olacak onu detayını söylememişler. Evet. Böyle bir şey mümkün değil. Yani böyle çünkü o kaynakların hepsi hazine üzerinden gidiyor. Evet. Yani Avrupa Birliği, alnında Avrupa Birliği yazan bir adam elindeki ataşekezle gelip sivil topluma para falan dağıtmıyor. Öyle bir şey yok yani. O yüzden, evet, yani eğer hükümet, yani o ülkenin hükümeti, Türkiye'de olması şart değil. Yani herhangi bir müzakere eden ülkenin hükümeti razı olmazsa öyle bir şey olmaz. Yani ülkenin Avrupa Birliği sivil topluma para var aktaramaz. Şimdi bu Gümrük Birliği'nin gözden geçirilmesi, adını ettiğim 4,5 milyarlık kaynağın kullanılması için siyasi koşullar meselesi, o da olacak şey değil. Çünkü yani zaten rejim müzakere eden bir ülkenin yerine getirmesi gereken siyasi koşulları şimdiden yerine getirmiyor. Niye Gümrük Birliği revizyonu çerçevesinde yerine getirmeye kalksın ki? Yani demokrasi ve insan hakları kalınca soruyorum. Bunun bütün bunlar lafı güzel. Yani hiçbir şey yok orada da ve bir şey olacağı da yok. Ha, şimdi bu Türkiye'deki iktidarın yani iktisadi anlamda dengesini nasıl bozar? Esas sorulması gereken soru bu. Şimdi burada İPA üzerinden bir baskı uygulamak veya onu bir yeni bir şartlılığa bağlamak, conditionality, ama bundan mümkün değil. Ama şu olabilir. Şimdi Türkiye müzakere eden ülke olması sıfatıyla uluslararası mali kuruluşlardan çok ehven, yani zaten kredi pahalı değil ama ondan da ehvenden neredeyse sıfır faizle kredi kaldırıyor. Nereden kaldırıyor? Avrupa Yatırım Bankası'ndan kaldırıyor, Dünya Bankası'ndan kaldırıyor, Avrupa Konseyi'nin Kalkınma Bankası'ndan kaldırıyor ve EBRD'den, yani Avrupa Yeniden Yapılanma ve Development, Gelişme, Büyüme Bankası'ndan, Londra Merkezi. EBRD, evet. EBRD'den kaldırıyor. Şimdi bu, eğer işler böyle giderse, yani müzakere eden ülke statüsünden düşerse, bu fırsat ortadan kalkar. Bu önemli. Yani bu, ikincisi de müşterit ülkeler, yani ikili iktisadi ilişkiler çerçevesinde alınabilecek kararlar. Almanya biraz o yönde ilerliyor şu sırada, dikkat ederseniz. Şimdi 35-36 milyar mertebesinde bir hacim var iki ülke arasında, ticaret hacmi. Bu dünden bugüne sıfırlanabilecek bir şey değil. Yani muazzam bir rakam. Çok şirket var. Türkiye'de kurulu yaklaşık 60 bin uluslararası sermayeli şirketin 22 bini Avrupa Birliği ortaklık girişimler. AB ülkeleri ortaklık girişimler. Bunların 7 bini Alman, 3 bini İngiliz, 3 bine yakını gene Hollandalı. Şimdi bu bunlar önemli. Ama bu şirketler dünden bugüne kapıya kilit vurup gidemezler. Bunlar bu sıcak para, yani sıcak para değil, soğuk para, yatırım sermayesi yani. Evet, dolayısıyla fabrikalar, şu bu falan. Şimdi bir takım haberler çıkıyor, işte gübre üretimini başka bir ülkeye kaydırıyor Henkel galiba, yani bir Alman sermayeli bir şirket falan diye. Ama yani bunlar tabii devede kulak, dünden bugüne olacak şeyler değil. Ama bu bir güven kaybıdır. Evet, ben de tam bu noktada bir şey daha soracağım. Bir de önemli mi değil mi bilmiyorum ama söylemde de bir değişiklik oldu. Aşikar bugüne kadarki o ikili esnek söylemin yerini daha sert ve net bir şeye bıraktı. Yani bu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Milletvekili Michael Brandt'ın artık yaptırımları devreye sokması gerektiğini net bir şekilde, Türkiye'de bu ekonomik devlet, yani şey, hukuk devleti olmazsa gözlerimizi kapatamayız. Halen Türkiye'de konuşma cesareti gösterenlere borçluyuz. Biz de yaptırım uygulamaktan çekinmeliyiz diyor. Ve şeyi de söylemiş net olarak, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hassas olduğu yerden baskı kurulmalı. Türkiye hükümeti politika değişikliğine gitmediği müddetçe Türk ekonomisi için durum kasvetli bir hal alacaktır. Alman şirketlerini yatırım yapma konusunda ikna etmeye yeterli değil. Çok sayıda görüşmeden bunu biliyorum. Artık bu düşten uyanmalı Erdoğan. Bunlar işe yaramayacak diyor ve kimse hayal ürünü uydurma casusluk ithamlarıyla karşı karşıya kalacağı ya da despotça hapsedilebileceği bir ülkeye gönüllü olarak seyahat etmek istemez demiş. Yani bu böyle bir oldukça sert bir dil kullanıyor. Bir ikilem var. Şimdi bir tarafta, yani bir tarafta muazzam çıkarlar var. Avrupalıların çıkarlarından bahsediyorum. Evet. Demin verdiğim şirket sayısı falan bütün bunlarla bağlantılı. Bu sadece burada da bitmiyor iş. Yani komisyonun içerisinde dahi, mesela geçen gün ulaştırma komiseri geldi. Daha önce bahsetmiştim, hatırlatmakta fayda var. Yani bütün dünyanın gayri ciddi bulduğu bu üçüncü havaalanını ve ebediyen, evet, zarar edecek olan üçüncü köprü için akıl almaz güzellemelerde bulundu bu yetkili. Ulaştırma komiseri Sloven Violeta Bulc. Yani çünkü niye Avrupa Birliği şirketleri hiçbir kontrol, hiçbir kısıt olmadan, yani işte iş güvenliği konusunda, çevre koruma konusunda falan, Türkiye'de tam bir vahşi batı veya vahşi doğu diyelim bu durumda, ortamında aslanlar gibi para kazanıyorlar. Şimdi bu şeyin, terazinin bir yönü. Diğer taraftan da elimizdeki artık giderek kısıtlı imkanları kullanarak Türkiye'ye, yani gümrük birliğinin gözden geçirilmesi için ki bir tek o kaldı şimdi elde, siyasi bir koşul listesi verelim diyorlar. Bu da mümkün değil. Yani öyle bir şey yok. Yani bugüne kadar, yani zaten yapması gereken işleri şu durumda yapmayan rejim niye gümrük birliği? Ha, diyeceksin ki çıkarı var. Yani çünkü gümrük birliğinden çıkar. Şimdi orada zaten sorun ortaya çıkıyor ve dünkü haberlerde, yalanlanmayan haberde de o vardı zaten. Şimdi zaten Avusturya, Hollanda, Belçika ve Çek Cumhuriyeti falan, başka birkaç ülke daha bu gümrük birliğinin gözden geçirilmesine razı değildi. Yani bu şartlarda. Evet. Avrupa Parlamentosu da aynı çizgide. Hatta Türkiye'nin çok yakın zamana kadar yanında durmuş olan Yeşiller de aynı şeyi söylüyorlar. Yani onlar da bu gümrük birliği böyle çantada keklik değildir. Şimdi gümrük birliği meselesinde bilinmesi gereken dört tane nokta var. Bir tanesi bu, bu bir standart meselesi. Yani bu bir herhangi bir serbest ticaret anlaşması değil gümrük birliği. Bu Yani know-how, yani bir bilgi, görgü ihraç ediyor Avrupa Birliği 21 senedir Türkiye'ye. Bu ne demek? Yani bu iktisadi paradigma ve iktisadi yönetişim anlamında bir takım normlar geliyor demek. Şimdi bu standartların daha da genişlemesi düşünülüyor. Türkiye'de öyle bir şey yok ki. Türkiye'de bir kere ya mal güvenliği dahi yok. Şimdi bu, yani ne manası var burada tekrar daha gümrük birliğini derinleştirmenin? İkincisi, gümrük birliği sadece üyelik perspektifiyle alınmış bir karardır. Hep unutuluyor. Yani kendi başına gümrük birliği diye bir şey yok. Onunla da o zaman serbest ticaret anlaşması olur ki sonunda olacak olan o. Tarım ve hizmetlerin bu gümrük birliği dahiline alınacağı söyleniyor. Müktesebatın yarısından fazlası bu iki faslın içeriği. Yani Türkiye bunu şimdi müzakere aşamasında yapamadı, niye gümrük birliği aşamasında yapsın veya yapabilsin? Şimdi bunlar koskocaman soru işaretleri. Yani hiç ortada dişe dokunur bir şey yok. Kaldı ki dediğim gibi Almanya bunun da prematüre olduğunu, yani yersiz olduğunu, daha çok erken olduğunu ve konuşulması gereken başka şeyler olduğunu söylüyor. Dolayısıyla burada bir yani hakikaten bir sağırlar diyaloğu zaten mevcut. İyice derinleşiyor. Evet, ben de bir iki ufak şey ilave etmek istiyorum izninle. Yani bir tanesi bu Almanya'dan Türkiye'ye ekonomik baskıyı artırın diye hem Avrupa Birliği'ne hem de kendisi içinde siyasilerden, hem senin de sözünü ettiğin Yeşillerden ama aynı zamanda Hristiyan Demokratlardan ve Sosyal Demokrat Parti'den sert ve bu işin artırılması gerektiği yönünde şeyler geliyor. Ama bunun kadar önemli, yani bundan belki de daha önemli olan şey yapılan araştırma sonuçları. Deutsche Welle'de epey görüldü bunlar. Yani esas itibariyle Alman'a yardımların kesilmesi ve yani şeyin yapılmaması gerektiği yolunda, turistlerin de hatta gitmemesi yolunda %84'lere, %83'e falan ulaşan çok ciddi bir taban hareket şeyinden de bahsediliyor. Yani İstanbul'un turizm gelirleri kaybı da 1 milyar avroymuş ve yani özellikle de Alman, yani STR Global'in, Türkiye Otelciler Birliği'nin hazırladığı raporda görülüyor. Avrupa ülkeleri arasında son sırada yer alıyor ve düşüyor bu. Şimdi bu durumda bir de Almanya'da da seçimler olacağı Eylül'de. Eylül'de miydi? Evet, 24 Eylül galiba. 22 Eylül. Eylül'de de bu seçimlerde olacağına göre bu halk oylamalarının filan da etkisiyle hem söylemin değişmesi hem de bu seçim öncesi ortamda bir değişiklik de olması beklenebilir mi? Soru budur yani Türkiye. Çünkü bir de Türkiye bu Alman şeyler aktivistleri mesela Peter Stoidner ve İsveç vatandaşı Ali Garavi'yi de Silivri cezaevine nakletti. Yani üstüne üstüne de gidiyor Türkiye'de. Dolayısıyla bir gerilim şeyle, alttan gelecek baskıyla yani da yeni bir durum olabilir mi? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bütün bu yani ilişkiyi 1959 yılından bu yana süren ilişkiyi baştan aşağı gözden geçirmenin artık şeyleri, koşulları oluşuyor. Bu önemli. Yani burada artık hiç konuşulmayan şeyler konuşuluyor. Yani birkaç yıl öncesine kadar işte müzakereler durdurulsun diyenler vardı tabii ama bunlar marjinal partilerdi. Artık herkes, neredeyse bütün siyasi renkler bunu dile getiriyor. Gümrük Birliği konusunda kimse oralı değil. Ondan sonra Türkiye'nin demokrasisini kurtaralım falan, yani işte 3-5 kişinin dışında Öyle bir niyet de yok. Yani burada artık başka bir yere doğru evriliyor ilişki, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri, ki bunu sadece Avrupa Birliği bağlamında veya Avrupa Konseyi bağlamında değil, aynı zamanda NATO bağlamında da okumak gerekiyor. Ve dolayısıyla bu sadece Türkiye-Avrupa değil, Türkiye-Batı ilişkileri olarak önümüzde duruyor. Herhalde önümüzdeki aylarda, yıllarda yani son 100 yılda görmediğimiz kadar farklı şeyler göreceğiz Türkiye'nin Batı ile olan ilişkilerinde. Şimdi 2 dakika kaldı. Önemli bir gelişme var bu Balkanlarda. Bunun altını çizmek lazım. Çünkü yıllardır, belki bir Balkan savaşlarından bu yana kanayan bir yaradır. Bu Makedonya, Bulgaristan ve Yunanistan ilişkileri. Şimdi Makedonya biliyorsunuz yıllardır Avrupa Birliği ile müzakere aşamasına geçmeye çalışan bir ülkedir. Bu isim meselesi dolayısıyla, yani eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya denilen o zırva, evet, dolayısıyla ve Avrupa Birliği'nin Yunanistan'ın baskısıyla onu kabullenmesinden ötürü bu müzakere aşamasına geçemedi. Şimdi o konuda bir takım gelişmeler var. Artı her zaman Makedonya'yı, en azından bir bölümünü Bulgar toprağı olarak bilmiş ve ona göre davranmış olan Bulgaristan bu talebinden vazgeçti. Dün çok önemli bir anlaşma, dostluk antlaşması imzalandı Makedonya ile Bulgaristan arasında, yani Sofya ile Üsküp arasında. Avrupa Birliği bu antlaşmanın imzalanmasında büyük rol oynadı. Bu da önemli. Diğer gelişme ise yılbaşına doğru Yunanistan'ın bu isim konusunda, yani Makedonya'nın ismi konusunda koyduğu şerhi, yani Atina ile Üsküp arasındaki görüşmeler sonucunda kaldırmaya razı olduğu. Bu önemli bir gelişme ve Balkanların yani bekası açısından hayırlı bir gelişme. Bunu da bir haber olarak bir kenara not edelim. Evet, bu taban hareketleri de Türkiye'de de Almanya'da filan da bir yükseliş işaretleri de var. Onu daha sonra da bu şeyden, tabandan, bu hukuk devleti yönünde mesela işte Cumhuriyet Halk Partisi de sonunda Cumhuriyet iddianamesini hazırlayan savcıların mahkemeyi yanıltmak suçundan soruşturulması gerektiğini söyleyerek ve adalet nöbetleriyle başlıyor hem HDP'nin hem Halk Partisi'nin. İlginç gelişmeler. Belki Almanya'da da işte bu taban hareketleriyle beraber bir farklı durum görebilir miyiz? Onu tartışacağız. Evet. Tartışmaya devam edeceğiz. Bir de küçük hediyemiz var, kabul buyursan. Bu mevzuda Bob Marley ve Wailers grubundan Get Up Stand Up. Çalıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Get up, stand up. Stand up for your right. Don't give up the fight. Most people think law. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna stand up for a right. Yeah, so you better get up. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9.39. 10.20 var. Ve haberleri takip etmeye çalışıyoruz sizin için, dinleyiciler için ve kendimiz için de ayrıca bu dünyanın takibi, hakların takibi hayati önem taşıyor her anlamda. Ve şimdi özellikle bu 15 Temmuz darbe girişiminin kritik noktalarından biri olan Akıncı Üssü diye bilinen, Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlere yönelik açılan 486 sanıklı dava dün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Ve davanın görüldüğü Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu dışında toplananlar da idam isteriz şeklinde sloganlar atmışlar gene. Kurum içindeki duruşma salonunda görülen davada bir numaralı sanık olarak Fethullah Gülen, iki numaralı sanıksa Firari Adil Öksüz görünüyor. Bu nasıl oluyor? Yani bir ve iki numaralı sanıklar yok ortada. Evet. Daha doğrusu özellikle şey konusunu anlamak çok kolay değil. Adil Öksüz yakalanmış ve sonra serbest bırakılmış, değil mi? Evet. Nasıl oldu bir türlü anlaşılamadı. Ama Akıncı Üssü'nde yakalanan sivillerden olan ve Adil Öksüz'le birlikte darbeyi planladığı iddia edilen Kemal Batmaz varmış. İkinci sırada da dün yani duruşma salonundaki sanıklar arasında Genelkurmay davasında da yargılanan ve darbe girişiminin bir numaralı sanığı eski Hava Kuvvetleri Orgeneral Akın Öztürk var. İnfaz Ceza ve İnfaz Kurumu yerleşkesindeki davayı izlemeye gelenler tarafından protesto edilmiş. Polis engelini aşmışlar bazı sanıklar. Nasıl oluyor? Bazı sanıklara ulaşmaya çalışan izleyiciler. Sabah gazetesi de bunu vermiş. Darbeciler mahkemeye getirilirken bazı vatandaşlar barikatları aşarak telergüleri de geçmeye çalıştı denilmiş haberin içerisinde. Hainleri yuvalayan vatandaşlar tek tip kıyafetleri simgeleyen tahta mankenler giydirilmiş turuncu tulumları taşımışlar. Aynı zamanda idam sehpaları kurulmuş gene galiba. Evet, çok şey yani AKP Keçiören Teşkilatı'ndan olduğunu söyleyen bir kişi mesela Hayati Yazıcı'nın sözlerini kesmiş. Bu nasıl buna izin verilebiliyor bilmiyorum ama. Duruşma sırasında. Evet, duruşma sırasında idam istiyoruz demiş. Yazıcı'ya da elindeki urganı göstermiş. Mahkemeye geri gelmiş. Mahkemeye yani. Urgan mı sokmuş? Evet. Gerekirse referandum yapalım, bu ipi onların boynuna takalım, bu millet yetkiyi size verdi demiş. Bu Hayati Yazıcı yok, duruşmada değil, bu Hayati Yazıcı konuşuyormuş. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı duruşma salonu dışında bir açıklama yapmış orada. Duruşma salonu dışında organlar filan gidip geliyor, sözleşmeler, yanlış söyledim. Ayrıca tek tip kıyafetle şeylerde, çalışmalarda sürüyor diye, bunun da tamamen hukuka ve insan haklarına evrensel aykırı olduğu biliniyor. Şimdi bu idam meselesine gelince Amy Goodman'ın yeni yani birkaç ay önce yayınlanan Democracy Now! Adlı kitabında 20 Years Covering the Movements Changing America başlığını taşıyan kardeşi David Goodman ve Dennis Moynihan'la beraber kaleme aldığı önemli kitapta, New York Times bestselleri olan kitapta, tabii ki bütün bu kitle hareketlerini incelerken, Demokrasi Now radyosunun ve televizyonunun diyeyim, bu idam meselesinin Amerika Birleşik Devletleri'nde de geçerli olduğunu bildiğimiz için uzun süredir uğraşıyor Demokrasi Now radyosu da. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki başlıca idam cezası uygulayan ülkelerden biri olduğunu söylüyor. Diğerleri kimler? Çin, İran, Suudi Arabistan ve Kuzey Kore. Yani Amerika Birleşik Devletleri dışında demokrasi olduğu söylenecek pek bir ülke yok aralarında. Fakat Suudi Arabistan gibi ülkelerin aksine kapalı şeyde, özel olarak idam ediyor Amerika Birleşik Devletleri enjeksiyonlarla, şununla bununla. Eskiden elektrikli sandalye verdi. Halbuki Suudi Arabistan mesela açık, herkesin önünde kılıçla kafasını kesiyor ve yüzlerce her sene insanı idam ediyor. Çin de şeyi tercih ediyor, kurşuna dizmeleri ve yılda da yaklaşık 1000 kişiyi kurşuna diziyor Çin mermilerle. İran'da asmayı tercih ediyor. Nijerya'da da özellikle ırza geçmek ve eşcinsellik gibi suçlardan olanları ne yapıyorlarmış? Taşlıyorlar. İran'da da var taşlama bildiğim kadarıyla. Evet. Rejim denilen. Şimdi böyle Amerika'da da 1976'dan bu yana 1400'den fazla insan idam edilmiş. Texas en yüksek sırada, Texas eyaleti, Bush'un eyaleti, Bush'ların ve Oklahoma, Virginia, Florida ve Georgia'da var. Fakat şimdi bunu şeyi de söylemek lazım. Avrupa'da tamamen, bütün Avrupa'da kaldırılmış durumda. Bir tek Belarus, Beyaz Rusya ve Kazakistan var. Avrupa sayarsak Kazakistan'ı da. Ve Avrupa Birliği'nin temel haklar bildirgesinin de charter'ında, yani ana şeyinde, metninde de, bildirgesinde de kesinlikle yoktu, yasak var. Yani tamamen Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin, Avrupa medeniyetinin dışında anlamına gelir. Zaten referandum filan da yapılamaz. Şu anda dünyada, dünyadaki bu mevcut ülkelerin 1/4'üne yakın, %71'inde zaten ölüm cezası, idam cezası pek çok şeye karşı, cürme karşı ya defakto olarak, yani fiilen ya da hukuken yasaklanmış durumda. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde son derece ilginç gelişmeler var. Büyük bir şey hareketi var. Çok insanlık dışı olduğu için ve mesela son kalan, yani uzun süredir tartışılan ve son olarak Nebraska eyaleti kaldırmış 2015'te. Kaldırırken 37 sene boyunca can, kimse idam etmemiş mi? Hayır, 37 sene boyunca her sene, 37 sene boyunca bir adam, Nebraska senatörü Ernie Chambers, yasaklayalım diye şey vermiş. Kanun önergesi hepsinde reddedilmiş. Evet, tekmiş senatör. Ve sonunda da 37. senede kabul edilmiş. Ve tebrik edelim. Hakikaten şey demiş. Ne demiş biliyor musun? Devlet hiç kimseyi öldürmemeli demiş. Zaten kimse kimseyi öldürmemeli bana sorarsanız demiş Nebraska senatörü Ernie Chambers. Böyle bir durum var. Şimdi Türkiye'deki bu barbarca şeyi, çok acayip bir hikaye de var. Yani 30 yıl Louisiana'da idam, ölüm koridorlarında bekletilen Glenn Ford adlı adam 1983'te bir kuyumcuyu öldürdü diye yargılanıyor ve idam edilecekti. Sonunda da savcı Marty Stroud da onu yargılamış ve yani öldürülsün demiş. Evet. Fakat çok büyük bir, parası da olmayanlar olduğu için avukatlık da yapamıyorlar. O yüzden siyahlar ve yoksullar çok büyük ölçüde gidiyor. Avukat Amerika'da bütün dünyada da öyle oluyor zaten olan yerlerde. 30 yıl sonra savcı Marty Stroud barbarca demiş. %100 karşıyım. Öğrendim demiş. Hatalıydım. Şimdi değiştiriyorum demiş ve resmen de Ford'a 2014'te de yazdığı bir açık mektupta da bir gazetede yayınladı. Özür diliyorum senden demiş. Ben o zamanlar savcılık kazanmak peşindeydim. İnsani tarafını göremedim, hukuku göremedim demiş. Son derece ve barbarca olduğunu söylemiş. Küstahtım, narsisttim, kendimle meşguldüm demiş. Ve adaletle kazanmayı düşündüm, siyasette kazanmayı düşündüğüm kadar meşgul değildim demiş. Ve hatta Ford, Glenn Ford uzun süre sonra bırakıldı ama kanser, ağır kanser vakası karşılaşmış ve özür dilemiş. Ve ne demiş biliyor musun Glenn Ford? Çok affedersin ama affedemeyeceğim seni demiş. Hakikaten yapamayacağım demiş. Bence bundan daha insani bir cümle ben çok az gördüm. Yani I'm sorry I can't forgive you. I really am demiş. Sonra da ölmüş zaten. Kısa bir süre sonra. Ama idam cezasını böyle bir toplu şeye haline getirmek filan çok çok tehlikeli bir oyun. Ve geri tepecektir. Dünyada da tepmiştir. Bu fevkalade vahim bir durum teşkil ediyor. Hulusi Akar ve Erdoğan da Akıncı üssü davasına müdahillik talebinde bulunmuşlar. Adalet ve Kalkınma Partisi de müdahil olacağız demiş. Takiyici örgüt diyor. Milleti temsil eden partiler davanın muhatabı demişler. Ama Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi de Doğan Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Cumhuriyet Halk Partisi de müdahil oluyor ve sorunları duygusal açıdan değil de hukuki düzlemde çözmek gerekir demiş. Bir de şeyi de idam cezasının getirilmesi söz konusu olmamalı dedikten sonra da Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gök, idam cezası konusunda iktidarın da halka doğruyu söylemesi gerekir. İdam cezası bildiğiniz gibi Türkiye hukuk sisteminden 2004'te AK Parti döneminde ortadan kaldırılmıştır diyor. Yani büyük bir riya var orada da. İdam cezası şu anda getirilse bile geçmiş suçlara uygulanamaz. Bu en evrensel hukuk kuralı zaten. Burada gövde gösterisi yapan vigilante dediğimiz o insanlar, kana susamış görüntüde urgan sallayanlar, bağıranlar, maket asanlar filan şeyi bilmiyor olamazlar. Yani idam cezasını geçmişte işlenmiş suçlarla alakalı olarak uygulanamayacağını bilmiyor olamazlar. Onun için büyük bir riyakarlık. Tam olarak idam cezasının ne olduğunu biliyorlar mı bu insanlar diye soracak oluyorum ben de şimdi size. Yani eline o turuncu renkli bu garip kıyafetlerini alıp sallandırmakla alakalı ne geliyor olabilir ki insanların aklına? Ya da batılı bir ülkede yaşayan bir kişi olarak düşünün kendinizi. Elinize böyle kuklaları alıp sallayan insanları gördüğünüz zaman ne düşüneceksiniz? Benim en son gördüğüm bu görüntülerin olduğu yer IŞİD'in olduğu Musul'du, Rakka'ydı. IŞİD'in insanlara bu turuncu renkli kıyafetler giydirip idam ettiği sahneleri, görüntüleri var hala hafızamda. Şimdi ya bu imaj silinecek ve yerine Amerika Birleşik Devletleri'nden değil de Türkiye'den olacak olan idamlar mı gelecek? Yani IŞİD yerine Türkiye'yi mi düşünecek Batı'da oturan kişi ya da Rusya'da oturan kişi, Afrika'da oturan kişi? Evet. Yani imaj bu mu olacak şu anda Türkiye'nin? Bunu mu düşünüyorlar? Bir avuç devletin arasına katılmak istiyorlar. Yani dünyada Amerika dışında, Amerika Birleşik Devletleri dışında bir tek demokrasi yok idamı şey yapan. Yani ve bir de bu şeyde mesela en büyük barışçıları da öldürdüler IŞİD'liler. Barış için uğraştığı bilinen veteranları da turuncu giysi giydirip öldürdüler. Fidye almak için şu vesaire vesaire. Çok ürkütücü bir durum. Öte yandan bu Adalet Kurultayı'na da birazcık evet, değinelim. Herkese açık 5 günlük bir adalet kurultayı düzenleyeceklerini açıklamıştı Cumhuriyet Halk Partisi. Öncelikle Gelibolu Yarımadası'nda toplamak olmuş. Olumsuz yanıt alınırsa İbre Kaz Dağları'na dönecek deniyor haberde. Diken'den aldığımız bir haber bu, Diken.com'dan. 26 Ağustos 30 Ağustos arasında Çanakkale'de yapılacağını dün duyurmuştu parti sözcüsü, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Bülent Tezcan. Kurultay özellikle Çanakkale'de seçildi. İlk defa hiçbir etnik ayrım gözetmeden Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan önce bu milletin Türk, Kürt, Laz, Çerkes ayrımı gözetmeden bir arada işgale karşı koyun koyuna savaştığı yer demişti. Çadır ofis oluşturulacakmış Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun çalışması için. Bu tıpkı bu Ankara-İstanbul yürüyüşünde, adalet yürüyüşünde olduğu gibi. Kurultay boyunca alandan ayrılmayacakmış Kılıçdaroğlu. Çadır ofis oluşturuluyor. 50 dönümlük bir alanda yapılması planlanıyor. Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın da kulis haberini almış. Diken'den aldık biz. Referandumun hayır blokunda yer alanlar ve adalet yürüyüşüne destek veren bütün parti ve grupların katılması sağlanacak ve ortak çözüm önerisi. Evet. Önemli bir girişim bu. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayda çözüm reçetesini ortaya çıkarmayı amaçlarken atölye çalışmalarında Türkiye adalet sorununu nasıl çözer sorusuna da yanıt aranacakmış. Dünkü çıkışı da ilginçti aslında Kılıçdaroğlu'nun. Cumhuriyet iddianamesini hazırlayan savcıların mahkemeyi yanıltmak suçlamasıyla soruşturulması gerektiğini söylemişlerdi ve Cumhuriyet davasının Türkiye'de demokrasinin temel meselesi olduğunu, tutuklu cumhuriyetçilerin derhal serbest bırakılmaları gerektiğini de söylemişti. HDP'li vekiller vicdan ve adalet nöbetini Diyarbakır'da başlatmışlardı. Geçtiğimiz hafta bunun haberini verdik. Şimdi İstanbul'a taşımışlar bunu. İstanbul'da devam ettiriyorlar. Ama polis Yoğurtçu Parkı önünde toplanan grup toplantısına HDP'lilerin, daha doğrusu HDP destekçilerinin katılımına izin vermemişti. Doğçe V'lerin haberi bu da. Bir hafta boyunca devam edecekmiş nöbet Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda. Polis dün sabah saatlerinde HDP toplantısının yapılacağı duyurulduğu Yoğurtçu Parkı önünün ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri almış. Park demir bariyerlerle çevrilmiş, yüzlerce polis toplumsal müdahale aracı, yani TOMA'nın da desteğiyle parkı tamamen ablukaya almış. Evet, fakat Fundanır Öztürk de BBC Türkçe'den şey diyor, büyük bir kalabalık olduğunu söylüyor. Evet, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarından da destek var. KESK, TMOP, Türk Tabipler Birliği, DİSK temsilcileriyle birlikte pek çok siyasi parti ve sivil toplum örgütünden de insanlar destek vermeye gitmişler oraya. Evet, yani Müge Ataç mesela HDP İstanbul İl Başkanlığı'nda çalışan biri, vicdan ve adalet nöbetinde görevliyim ama parka alınmadım diyor. Artık çok alışık olduğumuz bir tablo, yadırgamıyoruz artık diyor. Bir siyasi partinin seçmenleriyle bir araya gelmesinden daha doğal ne olabilir diye sormuş. Yani buraya vekillerimiz, Sultan Karasu diye biriyle de görüşmüş Fundanır Öztürk BBC Türkçe'den, buraya vekillerimize destek olmak için geldik ama içeri alınmıyoruz. Amed'de, yani Diyarbakır'da olduğu gibi, halk arkanızda yok diyecekler ama barikatları kırıp giremediğimiz için şu anda orada halk görünmüyor. Aslında halk burada ve beklemeye devam ediyor diyor. İlginç de şeyler var. Yaşça grubun en yaşlısı olan Yeter Aslan da adalet yürüyüşüyle kıyaslamış. Cumhuriyet Halk Partisi'ne binlerce polis verdiler. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin vatandaşı da biz değil miyiz? Başka şeye geldiğinde Kürt kardeşlerim diyorlar. Bu durumda demek ki ben senin kardeşin değilim. Eğer kardeş olsaydık bu haksızlıklar yapılmazdı. Eş başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız içeride demiş. Hepsinde benzer bir tablo karşımıza çıkıyor diyor. Parka girişlerin engellendiği sokakların hepsinde. İçeri alınmayan vatandaşlar da bariyerlerin ardında beklemeyi sürdürüyorlar. İlginç aslında. Hak, hukuk, adalet sloganları atmışlar. Doğçe V'lerin görüşüne başvurduğu HDP eş başkanı Sarı Anoluş da durmayalım, durduralım sloganıyla başlattıkları bu kampanyanın İstanbul'dan sonra Van ve İzmir'den devam edeceğini söylemiş. Oluç kampanyaya halk toplantıları, konferanslar ve mitinglerle devam edeceklerini de belirtmiş. Evet, HDP eş genel başkanı Serpil Kemalbay da aynı şeyi söylemiş. 7 Haziran'dan bu yana ablukada HDP Vicdan ve adalet nöbeti öyle bir korku yarattı ki 7 gün 24 saat yürüttüğümüz nöbetimizin her saniyesi, her dakikası polis ablukasında, polis barikatlarıyla, çelik bariyerlerle halktan kopartılmaya çalışıldı. Neden korkuyorsunuz diyor. Evet. Bu kadar buluşmadan, bu kadar israfa, halkla partinin buluşmasını engellemek için kuşatma hakkınız da yoktur. Bizi açlıkla terbiye etmeye çalışanlara karşı ekmeğimizi bölüşerek duracağız. Ellerimizi yeni bir dünyayı kazanana kadar birleştireceğiz demiş Kemal Bay. Serpil Kemal Bay. Adaletsizlik toplumun tüm katmanlarını sindirdi diye. Gezi Parkı protestoları sırasında polisin attığı biber gazı kapsülüyle ayağından vurulan Aydın Aydoğan'la konuşmuşlar parkı kesen başka bir sokak başında. Ben adalete en çok ihtiyaç duyanlardan biriyim. Gezi olaylarında vuruldum. 4,5 yıldır dosyamda hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Bu adaletsizlik toplumun tüm katmanlarını sindirdi demiş. İlginç. Yani dışında dururken bile 3 kere yer değiştirmek zorunda kaldık diyor. Düşünebiliyor musun? Evet. Yani dışarıda. Bu yolların bize kapatılması hukuksuzdur. Polis geldi, burada oturamazsınız dedi. Başka yola kaldırıma geçtik, burası da yasak dedi. 3 kere yer değiştirdik, sonunda parktan metrelerce geriye getirdiler. Burada 1 Mayıs'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı bir eylem şenlik havasındaydı. Yine polis vardı ve hiçbir şey olmadı diyor, ayrım gözetildiğini. Fakat şey demişler, HDP Avcılar İlçe Eş Başkanı Taylan Ürün'de 6 Ağustos'a kadar her gün 5'er farklı HDP ilçe teşkilatı dönüşümlü olarak Yoğurtçu Parkı'na gelecek ve nöbette olacak demişler. Devam ediyor yani. Yani sadece milletvekillerine izin vermesi de çok acayip tabii. Bir hafta nöbet tutacak vekiller Serpil Kemal Bay, eş başkan Nadir Yıldırım Van, Filiz Kerestecioğlu İstanbul, Sırrı Süreyya Önder İstanbul, Mithat Sancar Mardin, Hişyar Özsoy Bingöl, Ayşe Acar Başaran Batman, İbrahim Ayhan Urfa, Leyla Birlik Şırnak, Berdan Öztürk Ağrı, Erol Dora Mardin, Eral Ataş İstanbul ve Sibel Yiğital Diyarbakır milletvekilleri böyle bir grup toplantısı için toplanıyorlar. Yapamıyorlar. Aslında vicdan ve adalet nöbetinin Diyarbakır ayağı sona ererken İstanbul'da devam etmeden önce başından beri nöbette yer alan HDP'li milletvekili Garo Paylan'la da bir konuşma yapmışlardı. BBG evi gibi izlediler diyor. Biri bizi gözetliyor gibi. Yani başından beri tecritte tutulduk diyor. Yani tüm Türkiye toplumuna vicdanda ve adalette buluşalım. Bu noktada ortaklaşabiliriz. Bu girdap hepimizi büyük bir karanlığa doğru sürüklüyor. Gelin bu girdaptan hep beraber çıkalım çağrısında bulunduk. Buna karşılık hükümet kanadından aldığımız cevap tam bir tecritti maalesef diyor. 3 kuşak barikat, kuşakların arasında yüzlerce, binlerce güvenlik görevlisi, özel timler. Bu ne yahu? Evet. Senin deyiminle. En dış kuşağın arkasında tomalar, akreplerle abluk altına alınmıştık. Halkla temas etmemize de izin verilmedi diyor. Kendi medyalarında da halk HDP'lileri yalnız bıraktı diye haberler yaptılar diyor. Yani halk küçük pusulalarla destek mesajları iletti. Pek çok sivil toplum kuruluşu ziyaret etti. Çok ciddi mesajlar aldık diyor. İlk ayakta biz devletin bu şekilde ablukaya alacağını tahmin ediyorduk. Bunu da teşhir etmiş olduk. Türkiye bir yarı açık cezaevi şartlarında işliyor. Yani cendereyi tam idrak edemiyoruz. Yavaş yavaş oluşturuluyor. Dışarıdan bakanlar bunu çok daha rahat görüyorlar diyor. Yurt dışına çıktığımda siz o cehennemde nasıl siyaset yapıyorsunuz diyorlar. Halbuki biz yavaş yavaş bu faşizm iklimine alıştırılıyoruz. Parkta Türkiye'nin tam bir tezahürüydü diyor. İlginç aslında. Cumhuriyet Gazetesi tutuklu yazar, yönetici ve avukatları bir süre önce tahliye olan gazetecilerin eşleri, gazetenin bu kişilerle gazetecilerin eşleri Şişli'deki merkez binasında buluşmuşlar. Kadınlar, bizler Cumhuriyet'in kadınlarıyız. Haksızlıklara karşı hep beraber mücadele ettiğimiz son 9 ayda kocaman bir aile olduk ve ailemizin kalan fertlerini de yanımızda görene kadar tam olmayacağız demişler. Şişli'deki gazete binasının bahçesinde dün bir araya gelmiş aileler ve yazılı bir açıklama yapmışlar. Açıklamada da şunlar söylenmiş. Bizler Cumhuriyet kadınlarıyız. Haksızlıklara karşı hep beraber mücadele ettiğimiz, biraz önce söylediğim gibi, kocaman bir aile olduk demişler. İçerideki yakınlarımız Akın Atalay, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Ahmet Çık ve Mehmet Emre İper özgürlüğe kavuşana dek Yine hep birlikte dimdik durmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz demişler. Bizi hiçbir güç durduramaz diye konuşmuşlar. Evet, Fikret İlkiz de 31 Temmuz tarihli Biyanet'te çıkan yazıda da avukat, Cumhuriyet'in önemli bir savunma yapan avukatı Fikret İlkiz, Korkakların Düzeni diye bir yazı yazdı. Bunu internet sitemize koyarız. Koyduk bile belki, bilmiyorum. Basın özgürlüğüne, gazetecilerine, aydınlarına ve kendi yargı organlarına bile güvenmeyenlerin iktidarda olduğu bütün düzenler korkaktır diyor. Evet. Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç de Cumhuriyet'te ikamete memur edildim diyor. Cezaevine gelen Mustafa Balbay'la görüşmeyi arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu kabul etmedi. Görüşenler de gerekeni söylediler, cevabı verdiler kendisine diyor. İlginç bir ayrıntılı bir söyleşi T24'te çıktı. Vaktimiz olmadığı için şey yapamıyoruz. Bir de şey haberini verelim. Dünden kalan, bir türlü veremediğimiz ilginç bir haber vardı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin haberini. Teşekkür ederim bana bu onuru bahşettiğiniz için. Dün söyleyecektik ama haberin sonunda oldukça trajik bir haber girdiğiniz için bütün tadım tuzum kaçtığından ötürü haberi es geçmek zorunda kalmıştık, bugüne bıraktık. Efendim, Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Mehmet Özhaseki'nin belediye başkanlığı yaptığı dönemde ki icraatlerinden bahsetmiş beyefendi. Kayseri'deki İmam Hatip Mezunları Derneği pikniğine katılmış Özhaseki, İmam Hatip okullarının Türkiye'de önemli bir vazife icra ettiğini söylemiş. Zaten klasik konuşmalardan bir tanesi. Eğer İmam Hatip liseleriyle alakalı olarak bir şey konuşacaksanız, onların önünde konuşacaksanız mezunların, evet, bunlar yazılı olarak geliyor önünüze. Siz de evet diyorsunuz ve devam ediyorsunuz konuşmanıza. Onu yapmış mı da bilmiyorum ama neyse, devam edelim. Bizim bildiğimiz, inandığımız İslam'ın dayanmış olduğu temeli İmam Hatip okullarıyla ortaya... Bizim bildiğimiz, inandığımız İslam'ın dayanmış olduğu temeli İmam Hatip okulları ortaya koydu demiş Özhaseki. Kur'an ve sünnete dayalı İslam'ı İmam Hatiplerin verdiğini söylemiş. Özhaseki geçmiş dönemde 10 yıl İmam Hatip okulu vakıf başkanlığı yaptığında belirterek şöyle devam etmiş. O dönemde bile hayırsever gelir, İmam Hatip okulu yaptırmak için başvuru yapardı. Valilerden izin çıkmazdı. 21 yıl belediye başkanlığı yapmış biri olarak itiraf ediyorum demiş. Ondan fazla kaçak İmam Hatip okulu yaptırdım. İmar ne planını... Ne dedin? Ondan fazla kaçak İmam Hatip okulu yaptırdım. Kaçak İmam Hatip okulu yaptırmış. Bunu bir bakan söylüyor. Kanuna aykırı... Çevre Bakanı söylüyor bunu. Şehircilik Bakanı. Çevreyi boş verin zaten. Çevre ve Şehircilik Bakanı söylüyor bunu. Ondan fazla kaçak İmam Hatip okulu yaptırdım. İmar planını işletemedik. Hayırseverleri bulduk. Okul yaptırmadılar demiş. Ondan fazla kaçak İmam Hatip okulu yaptırdığını, kaçak bina yaptırdığını itiraf eden Şehircilik Bakanı var. Suç duyurusu yapılmış mı hemen? Valla verdiniz, şu anda elime verdiğiniz haberde yazmıyor. Yani Sevan Nişanyan sadece bu sebeple 3 yıla yakın yatmıştı. Yani kaçak ekleme yaptığı için binaya. Sonradan da kaçtı. Yani doğal sit alanı filan, İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince köyünde doğal değerlerden dolayı doğal sit alanı filan, ama tamir edilen evler kaçak sayıldı. Olağanüstü bir uluslararası şey olduğu halde. Çok iyi değil mi? Gurur duyarak söylüyor Şehircilik Bakanı, ondan fazla kaçak bina yaptırdım diye. Evet. Demek ki, ama sadece ondan sonra hiç yaptırmamıştı. Ondan sonra hiç müsaade etmemiştir Türkiye'nin bu kaçak yapılaşmasına kendisine. Evet. Ondan ötürü zaten Şehircilik Bakanı yapmışlardır kendisini. 128 yapağında da yıkım kararı çıkmıştı. Matematik köyü ve Sevan Nişanyan'ın evi de dahil 128 yapı hakkında. Neyse, bu ertelenmiş şimdilik, öncelik değil diye de bir açıklama gelmiş. Fakat ben son olarak şunu da vereyim. Savcı çocuğa uyuşturucu verip tecavüz edip öldürdükten ve cesedini de 40 gün sonra bulunan bir kimsesizler mezarlığına gömülen birinin bu tecavüz ve cinayetten ceza alan sanıkların beraatini istemiş savcı. Beraatini mi istemiş? Evet. Bu savcı, yani ilginç bir ülke burası. Yani bir detayda bir şey olması lazım ama diye merak ediyorum. Var. Savcı Sezer Binay demiş ki... Takım elbiseyle geldiler, indirime gidelim, yok, ve beraat verelim mi demişler. Hayır. Zaten evden kaçmayı alışkanlık haline getirmişti bu kız demiş. uyuşturucu maddede kullanıyordu demiş. Yeterli delil yok. Cebir, tehdit ve hileye maruz kaldığına dair demiş. Yani öldürülmüş kız, ırzına geçtiği de tespit edilmiş, geçildi ama çırılçıplak vaziyetteki boş bir araziye atılması hususunda değerlendirme yapmamış. Böyle evden kaçıyor demiş. Onun için beraat etsin onu öldürenler ve ırzına geçenler demiş. Burası da ilginç. Evet, bu iki haberle son olarak da şeyi söyleyeyim. Semih Özakça hapishaneden hastaneye nasıl götürüldüğünü yazmış Biyanet'ten, açlık grevinde. Beni zorla götürdüklerinde hastaneye terliklerim ve gözlüklerim düştü. B1 vitaminlerim, suyum, şekerim, kıyafetlerim olmadan hastaneye getirildiğimde her yanım ağrı içindeydi. Üstelik yalnız başımla yaşamımızı idame ettiremeyeceğimiz gerekçesiyle getirildiğimiz hastanede daha yalnızım. Hücre arkadaşım çayımı hazırlar, ihtiyaçlarımı karşılardı. Şimdi ise her şeyi kendim yapmak zorundayım demiş. Bunu da böyle bir not olarak bir haber merkezinden verelim. Ve ayrılalım aslında. Ayrılırken de tekrar The Band'e dönelim. The Band'in Garth Hudson'ın doğumu 80. yaş günü münasebetiyle çalacağımız şarkı Bob Dylan'la bu sefer Tears of Rage, Öfke, Gazap, Gözyaşları adını taşıyor ünlü şarkı. Ve onu dinlerken biz de veda edelim. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.